Plus, edycja trzecia, która trwa do odwołania, i wybierz konto firmowe z premium, która trwa do końca czerwca. Opłaty, regulaminy i szczegóły dostępne są w placówkach i na stronie banku. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 7:00, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zydlewski. A w Reykjaviku, szczyt Rady Europy, przywódcy kilkudziesięciu państw będą rozmawiać o najważniejszych współczesnych wyzwaniach. Rząd rozważa przedłużenie wakacji kredytowych. Decyzja ma zapaść przed wakacjami. Najprawdopodobniej także pocisków balistycznych użyli Rosjanie do nocnego ataku na Ukrainę. Ponad 40 europejskich przywódców przyleci do Islandii. Rozpoczyna się tam dwudniowy szczyt Rady Europy. Polskę będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. Choć Rada Europy istnieje od 74 lat, to spotkanie w Reykjaviku będzie dopiero czwartym szczytem organizacji. Na dwudniowe rozmowy ma przylecieć większość spośród przywódców 46 krajów członkowskich. Politycy będą rozmawiać o najważniejszych współczesnych wyzwaniach związanych z głównymi ideami organizacji, prawami człowieka, demokracją i kulturą. Głównym tematem będzie najprawdopodobniej wojna na Ukrainie, w tym przede wszystkim możliwości zadośćuczynienia dla ofiar rosyjskiej agresji. Ukraina także jest członkiem Rady Europy. Będzie ona też głównym tematem wystąpień polskiego prezydenta Andrzeja Dudy w Reykjaviku. Politycy mają też rozmawiać o innych współczesnych wyzwaniach, takich jak zmiany klimatyczne oraz rozwój sztucznej inteligencji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na przełomie czerwca i lipca rząd podejmie decyzję o ewentualnym przedłużeniu wakacji kredytowych. Ta forma wsparcia dla osób spłacających kredyty mieszkaniowe obowiązuje do końca tego roku. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd analizuje sytuację z punktu widzenia problemów ze spłacaniem hipotek przez Polaków. To jest najważniejsza rzecz, ale także w związku z inflacją, którą prognozujemy na przyszły rok i wysokością stóp procentowych, która stoi w pewnej, nie absolutnej, ale w pewnej korelacji do inflacji. I wtedy podejmiemy odpowiednie decyzje. Prawdopodobnie czerwiec, lipiec to będzie ten czas. Inflacja w kwietniu wyniosła 14,7%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego wyjaśnia, że to zasługa cen żywności. Gdzie tempo wzrostu cen obniżyło się z 24% do 19,7%. Odpowiadało to za 73% zmian. Sama inflacja bazowa, czyli ceny towarów przetworzonych i usług, zmieniły się nieznacznie. Obecnie wzrost wynosi 12,2%, to jest porównywalna wielkość jak miesiąc temu. Jakub Rybacki spodziewa się, że w maju inflacja obniży się w okolice 14%. Rosjanie zaatakowali ukraińską stolicę dronami, rakietami i prawdopodobnie również pociskami balistycznymi. Ze wstępnych informacji wynika, że obrona powietrzna wykryła i zestrzeliła większość z nich. W wyniku ataku co najmniej 3 osoby zostały ranne. Do strzału doszło nad ranem. Był to 8 rosyjski atak na Kijów od początku miesiąca. Miał wyjątkowo intensywny i skomplikowany charakter. Szef administracji wojskowej Kijowa, Serhii Popko, wyjaśnił, że w krótkim czasie z różnych kierunków wystrzelono bardzo wiele dronów, rakiet i pocisków. W nocy alarm lotniczy obowiązywał na niemal całym terytorium Ukrainy. Unia Europejska zapewnia o pełnym poparciu dla planu pokojowego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Mówili o tym przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Do Europy przyleciał specjalny wysłannik chińskiego rządu, by rozmawiać o inicjatywie pokojowej. Ta sprawa ma być też jednym z tematów rozmów przywódców G7 na szczycie w Japonii pod koniec tygodnia. To Ukraina została brutalnie zaatakowana przez Rosję i to ona będzie wyznaczać warunki sprawiedliwego pokoju, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Nic o Ukrainie bez Ukrainy. A tak mówił szef Rady Europejskiej Charles Michel. Tylko Ukraina będzie decydować o tym, kiedy i na jakich warunkach rozpocząć ewentualne negocjacje. Na szczycie G7 mowa też będzie o kolejnych sankcjach wobec Rosji. Według brytyjskiego dziennika Financial Times przywódcy USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch oraz Japonii, a także przewodniczący Rady i Komisji Europejskiej mają zdecydować o wprowadzeniu zakazu importu rosyjskiego gazu dostarczanego rurociągami. Znacząco nie wpłynie to na dostawy do Europy, bo sama Rosja bardzo te dostawy ograniczyła. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Czworaczki przyszły na świat w szpitalu w Toruniu. Alicja, Amelka, Zosia i Antoni są wcześniakami. Maluchy urodziły się przez cesarskie cięcie. Dzieci potrzebują dogrzania i wsparcia specjalistów, podkreśla kierownik Kliniki Położnictwa Szpitala Zespolonego w Toruniu, profesor Krzysztof Price. Muszą mieć czas zaadaptować się do tego życia, nauczyć się oddychać, nauczyć się samodzielnie jeść, nauczyć się spać, budzić się i tak dalej w nowym rytmie. Zwykle takie dzieci wymagają docukrzenia, czasami wsparcia oddechowego. Nad tym pracują neonatolodzy. To jak się czuje mama? W tej chwili bardzo dobrze. W sumie nie ma znaczenia, jak ja się czuję. Najważniejsze zdrowie jest dzieci. Są to wcześniaki, no, potrzebują dużej opieki. Ale z drugiej strony, no, ogromne szczęście. Bardzo się cieszymy, że mamy czwóreczkę dzieci. Ile rąk będzie na pokładzie do pomocy? No, są babcie, siostry, no to każdego zaangażujemy. No, samemu to nie da rady. Maluchy jeszcze przez jakiś czas pozostaną pod opieką specjalistów na oddziale noworodków i intensywnej terapii neonatologicznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szczęśliwym rodzicom gratulujemy, a najbliższych prosimy o pomoc, bo pewnie będzie sporo roboty po powrocie do domu. A po deszczowej i burzowej nocy dzisiaj więcej słońca powinniśmy zobaczyć. Przelotne opady deszczu mogą nas spotkać jednak na południu kraju. Jeśli wybieramy się na jakiś spacer albo wycieczkę, to warto mieć ze sobą coś, co nas uchroni przed deszczem. W centrum już lepiej, słonecznie i ciepło. Temperatura dzisiaj około 22 stopni na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, o 6 stopni mniej nad morzem i na Podhalu. Tam temperatura dzisiaj maksymalnie 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 7, to druga godzina pory na Trójkę. Karol Gnat, witam szczególnie tych, którzy dopiero teraz włączyli radio i mamy okazję z Państwem albo jeszcze coś robić w domu, albo przemierzać gdzieś już trasę w głąb kraju. Dziś mówimy o inteligencji. To według niektórych w dużej mierze umiejętność rozwiązywania problemów, a zdaniem Państwa 2 2 7 3 czekam na telefony. Muzycznie na początek Mysłowic. Daj mi już. Porze na Trójkę dziś rozmawiamy o inteligencji. Jeżeli będą Państwo dziś na Facebooku, to na naszym profilu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, także można pozostawić komentarze pod postem. No właśnie, kto powinien przechodzić testy na inteligencję? Są takie zawody, na przykład kierowcy zawodowi w niektórych krajach muszą takie testy przechodzić. A zdaniem Państwa? Obowiązkowe testy na inteligencję powinny być u tiktakerów, youtuberów, influencerów. Zaraz za nickiem czy pseudonimem powinno być w nawiasie iloraz inteligencji, a to z tego względu, że mają oni bardzo duży i często destrukcyjny wpływ na dzisiejszą młodzież. Ale czy sam fakt tego, że już mają taki wpływ, to znaczy znaleźli jakąś drogę pomiędzy innymi, że doszli do takiego momentu, że potrafią oddziaływać na innych, to już nie jest dowód na to, że są inteligentni? Takie pytanie zostawiam wciąż otwarte. 2 2 7 3, a Państwo jakimi metodami dysponują, by sprawdzać inteligencję swoich rozmówców? Ja mam taki swój prywatny test niewielki na inteligencję, mianowicie w nowym towarzystwie po prostu opowiadam jakiś kawał i widzę, jak kto się śmieje, to znaczy, że jednak jest troszeczkę bardziej bystry niż ten, kto się nie śmieje. Bo do tego, żeby się śmiać z kawałów, to trzeba mieć trochę inteligencji. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. No gorzej w momencie, kiedy opowiadamy kawał i sami się z niego śmiejemy. No to wtedy może być już ciekawie. Proszę Państwa, no i jeszcze jedna wykładnia naszego słuchacza na temat tego, czym jest inteligencja. Kiedyś słyszałem bardzo fajne określenie, myślę, że dużo może mieć wspólnego z rzeczywistością, a mianowicie, że inteligencja jest po prostu umiejętnością znajdywania się w sytuacjach, które są jeszcze dla nas nieznane. Bardzo dziękuję za ten telefon. Proszę Państwa, za chwilę Kuba Witkowski opowie o zawodach, w których trzeba przejść test inteligencji. To myślę, że będzie zaskoczenie dla wielu osób, więc już za chwilę na naszej antenie takowe zestawienie tych zawodów, tych branż, w których te testy są mile widziane. A wcześniej My Goldfield w Trójce. Inteligencja jest dzisiaj przedmiotem naszych rozważań porankowych. Wydawałoby się, że jest szczególnie ważna podczas wykonywania zaawansowanych czynności czy prac. Okazuje się jednak, że dużą dozą wprawnego myślenia muszą się dziś wykazywać na przykład kierowcy zawodowi. Bez sprawdzenia inteligencji nie siądą za kółkiem. Co innego kierownicy, u nich nie zawsze inteligencja jest sprawdzana. Dlaczego kierowanie zespołem, kierowanie pracami nie zawsze wiąże się z testami na sprawne myślenie i jakiej inteligencji warto w sobie szukać na co dzień? O tym już teraz Kuba Witkowski. Wiadomo, stanowisko stanowisku nierówne. To i wymagania różne. Od do bycia szefem prowadzi kręta ścieżka. Jedni się tego pilnie uczą i na to pracują, inni po prostu zarządzają. Mój mąż? Mąż jest z zawodu dyrektorem. No właśnie. A taki kierowca? Następny przystanek. Ośrodek wojskowy. By kierować, musi się bardziej postarać i za każdym razem zdać egzamin, choćby z inteligencji. Musiał się temu poddać także pan Michał, szofer warszawskiego autobusu. W jego przypadku zadań było kilka. Jedno dotyczyło logicznego myślenia. Pierwszy rysunek na przykład. Krzyż, który w każdej ćwiartce ma kropeczkę. Drugi rysunek, krzyż, ma już 3 kropeczki. Trzeci rysunek, krzyż, ma 2 kropeczki. No i czwarty rysunek, trzeba było zgadnąć, wiadomo, że to będzie krzyż z jedną kropką. Dlaczego to kierowcy muszą akurat przechodzić takie sito? Po pierwsze, to kierowca podczas jazdy podejmuje nieraz kilkanaście decyzji w ciągu minuty i rzeczywiście ta sprawność intelektualna musi być tutaj dosyć wysoka. Mówi dr Ewa Odachowska, psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego. Poza tym chodzi też o konieczność rozumienia sytuacji drogowej, jakichś informacji płynących ze znaków, ale także otoczenia okołodrogowego i też branie odpowiedzialności za swoje zachowanie. Więc tutaj mówimy też o dojrzałości takiej intelektualnej, dojrzałości emocjonalnej. Okazuje się jednak, że są i inne nieoczywiste zawody, gdzie testy także się stosuje. Czasami spotykam się z testami na etapie nawet pracowników takich produkcyjnych. Mówi Agnieszka Ciećwierz, ekspertka do spraw Human Resources. Gdzie też te testy kompetencji są w jakiś sposób ważne dla pracodawcy i chcę, żeby rzeczywiście pracownik, który pracuje w jego miejscu, takie testy przechodził. A wracając teraz już serio do szefów, dyrektorowanie coraz częściej także wiąże się z koniecznością wykazania się inteligencją, chociaż dużo szerzej rozumianą. Do tej pory o inteligencji emocjonalnej mówiło się w przywództwie mało. Często empatia nie jest obszarem rozwoju w organizacjach. Mówi Małgorzata Jakubicz, trenerka przywództwa i coach z Akademii Lidera Przyszłości. Co więcej, w biznesie do tej pory mało się mówiło o uczuciach. To budzi duże kontrowersje. A w starciu ze sztuczną inteligencją, która w twardym myśleniu już nie ma sobie równych, inteligencja emocjonalna będzie podstawą, takim być albo nie być. Dlatego warto wiedzieć, że oprócz empatii na taką inteligencję składa się mnóstwo kompetencji miękkich. Takie kompetencje jak samoświadomość, samoocena, tutaj też takie poczucie własnej wartości, samokontrola, empatia, asertywność, umiejętność takiego przekonywania innych, umiejętność przywództwa i też współpraca. Oprócz tego wchodzi w to motywacja, zdolności takie adaptacyjne, czyli umiejętności panowania nad swoimi stanami takimi wewnętrznymi, zdolność takiego radzenia sobie w zmieniającym się środowisku, ale też tak zwana sumienność. Dlatego inteligentny człowiek coraz częściej będzie się kojarzył nie tylko z olbrzymią wiedzą, nieprzeciętną pamięcią czy umiejętnością rozwiązywania logicznych łamigłówek, ale i łatwością wychwytywania ludzkich problemów, no i ich rozwiązywania. Kuba Witkowski przeanalizował inteligencję i wskazał te miejsca, w których jest ona niezbędna oraz zawody, w których jest sprawdzana. Ciekaw jestem Państwa opinii na ten temat. Ponawiam pytanie, które zawody powinny przechodzić koniecznie, obowiązkowo taki test inteligencji, w jakich sferach naszego życia codziennego i tego prywatnego i tego społecznego. Warto byłoby weryfikować ową inteligencję, także dotyczącą emocji, o których przed chwilą Kuba mówił. 2 2 7 3 czekam na telefon od Państwa. 21 minut po godzinie 7. I got this feeling inside my bones.

to wydaje mi się, że inteligencja służy nam jeszcze do wyciągania wniosków, ponieważ jeśli coś tam robimy, coś nam nie wychodzi, zazwyczaj staniemy sobie z boku, popatrzymy na to, zastanowimy się i staramy się coś z tego wyciągnąć, żeby zrobić to w inny sposób może, czy pokierować inaczej, żeby to coś z tego wyszło. Ale wydaje mi się, że tacy twardogłowi to idą do przodu jak taran i później sprawdzają, co twardsze, czy ściana, czy głowa. Twardogłowi. Bardzo piękne określenie. Dziękuję Państwu za te telefony. Oczywiście do nich jeszcze powrócimy za chwilę. Wcześniej Radio Nawigator Trójki. Sprawdzamy sytuację na polskich drogach, jak jeździ się o poranku we wtorek, 16 dzień maja. Dzisiaj mamy także informacje sportowe po serwisie, a wcześniej ekonomia. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste, Mebevit B-Kompleks. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Kompleks. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Kompleks. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. I wspólnie z Moniką Gniewaszewską z Polskiego Radia Kierowców sprawdzamy sytuację na drogach. Moniko? Generalnie na drogach jest okej, ale w okolicach miast i wokół miast i w samych miastach mamy już bardzo duży ruch i sporo tych korków. Zaczynamy od południa kraju. Są korki na Śląsku, na S86 utworzył się taki. To trasa łącząca Katowice z Sosnowcem i kierowcy zatrzymują się właściwie na jezdni w stronę Katowic. Ciasno jest też na Śląsku na węźle Brzęczkowice. To na wysokości Mysłowic i też jest to skrzyżowanie S1 z A4. No i najbardziej korkuje się tutaj S1, zwłaszcza na jezdni do Częstochowy. Duży ruch mamy też już w Małopolsce. Dużo aut jedzie obwodnicą Krakowa w stronę Katowic. Kierowcy zwalniają za węzłem Kraków-Skawina i w korku takim spowolnieniu dużym jadą po węzeł Mirowski. Jeśli chodzi o Mazowsze, to tutaj też bez zaskoczeń zakorkowane S8, ale też węzeł Opacz, to S2 w okolicach Warszawy właśnie na obwodnicy. Zakorkowane też ulice Warszawy. No i północ kraju, tutaj też jest ciasno już na obwodnicy Trójmiasta. Zwłaszcza na S6 w okolicach węzła Gdańsk Południe, to tutaj toczy się remont już od jakiegoś czasu na jezdni w stronę Łodzi, ale korek pojawił się też na S7 przy zjeździe z węzła Gdańsk Południe na jezdni w stronę Elbląga. Kierowcy zatrzymują się w okolicach węzła Gdańsk Lipce. Radio Nawigator Trójki. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Rosjanie zaatakowali Kijów dronami, rakietami i prawdopodobnie również pociskami balistycznymi. Ze wstępnych informacji wynika, że obrona powietrzna wykryła i zestrzeliła większość z nich. W wyniku ataku co najmniej 3 osoby zostały ranne. Był to 8 rosyjski atak na Kijów od początku miesiąca. W nocy alarm przeciwlotniczy obowiązywał na niemal całym terytorium Ukrainy. Rząd rozpocznie dziś pracę nad waloryzacją programu Rodzina 500+. Świadczenie na dziecko od przyszłego roku ma zostać podniesione do poziomu 800 zł. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że do końca tygodnia rząd przyjmie harmonogram prac nad wszystkimi propozycjami, które PiS przedstawił na konwencji programowej. Będziemy dyskutować o harmonogramie, natomiast na kolejnym posiedzeniu, ale jeszcze w tym tygodniu zwołam kolejną Radę Ministrów po to, aby przyjąć harmonogram realizacji wszystkich tych projektów, które przedstawione zostały przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Poza 800+, to także wprowadzenie bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów i zniesienie opłat za autostrady. Jest porozumienie między wojewodą a protestującymi przewoźnikami na przejściach granicznych w Lubelskiem. Protest blokujący dojazd do przejścia w Dorohusku na Krajowej 12 został zawieszony na tydzień. Późnym wieczorem doszło do kolejnego spotkania wojewody lubelskiego z protestującymi kierowcami. Wojewoda zobowiązał się do intensywnego monitoringu kontroli licencji ukraińskich przewoźników wydawanych przez stronę ukraińską. Branża domaga się m.in. zakazu wjazdu naczep rosyjskich i białoruskich do Polski. Ponadto polscy przewoźnicy zażądali przywrócenia zezwoleń dla przewoźników ukraińskich i powiązania ich z odpowiednią normą emisji spalin. Pełny serwis o 8. Ekonomia w Trójce. A w studiu dzisiaj Marcin Jakiełowicz. I Karol Gnat również. Dzień dobry. Dzień dobry. Na czółko troszkę opalone widzę. A no tak. I skórki też są, tak? Na paluszkach? Pojawiają się, proszę bardzo. Pan się wymaczał? Po takiej ekspozycji na słońce muszą się pojawić. No a co dobrego u pana? A same dobre rzeczy, proszę pana. Tak właśnie zaglądaliśmy tutaj do gazetek, szukaliśmy najnowszych cen. Nie zgadnie pan czego? No, oczywiście, że wszystko zgadnę. Się wyjaśni na koniec serwisu. No to na koniec. A zaczniemy od? A 14,7. Tyle wyniosła inflacja. To już ostateczne wyliczenia GUS-u dotyczące wzrostu cen w kwietniu. Miesiąc wcześniej te ceny rosły w tempie 16,1% rok do roku. Spadek to zdaniem ekonomistów głównie zasługa cen żywności. Taniały warzywa i owoce, które w poprzednich miesiącach notowały rekordy. Według Jakuba Rybackiego z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w maju inflacja obniży się w okolice 14%. Potem ceny dalej będą spadać, ale już znacznie wolniej. W drugiej połowie roku inflacja będzie spadać w dużo wolniejszym tempie. Spodziewamy się, że na koniec roku ustabilizuje się ona w okolicach 9 albo 9,5%. To jest efekt szerokiego rozpowszechnienia się podwyżek cen. Tyle obecny rok, a co nas czeka w przyszłym? Na pewno w gospodarce pojawi się, jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, więcej pieniędzy, choćby przez zapowiedzianą waloryzację programu 500+. Zdaniem choćby profesora Mariana Nogi, w tym momencie w gospodarce krąży sporo pieniędzy ponad stan, 300 miliardów złotych. Panie redaktorze Karolu, to ma nawet swoją mądrą nazwę, którą pieniądze możemy wpisać. Pieniądze ponad stan, proszę pana, to ja pierwszy jest nawis, raz słyszę. Nawis inflacyjny. Pan ma kajecik, żeby zapisać? Nawis inflacyjny? Nawis inflacyjny, tak jest. Czyli to się, co to są, jakieś takie... Takie zbędny pieniądz, wie pan, chodzi i szuka zaczepki. Proszę pana, no to ja już się wystawiam na zaczepkę. Jak nie ma kto go zagospodarować, to my tutaj znajdziemy chętnie. Prawda? Nawis inflacyjny notuje. I tego nawisu będzie, proszę pana, jeszcze więcej, od 30 miliardów złotych, no właśnie przez to, że wprowadzimy do gospodarki więcej pieniędzy. Z tym polemizował wczoraj na naszej antenie dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Myślę, że to nie jest aż tak znaczne obciążenie, a szukanie argumentów dzisiaj przeciwko temu programowi i przeciwko zmianie wartości przypomina dokładnie tą dyskusję sprzed 7 lat, kiedy nikt nie dawał szansy z tych głównych ekonomistów, aby taki program był realizowany, a budżet wówczas miał się rozlecieć w strzępy. Na dziś rząd przyjmie harmonogram konsultacji społecznych, między innymi tego programu, czy złożenia projektu w Sejmie. Ponad 3 biliony złotych, zmieniamy temat, tyle wyniósł według wstępnych wyliczeń GUS-u produkt krajowy brutto w zeszłym roku, a nasza gospodarka urosła o 5,1%. I jeszcze jedna dana statystyczna. Więcej eksportujemy niż sprowadzamy do kraju. Polska 3 miesiąc z rzędu ma tak zwaną nadwyżkę handlową, a to dobry znak dla naszej gospodarki i zdaniem niektórych ekonomistów przyczyna bardzo mocnego w ostatnich tygodniach złotego. No więc zaglądamy na rynki walutowe. Euro jest po 4,51. Dolar kosztuje 4,14, funt brytyjski 5,19, frank szwajcarski 4,38. O, 4,63. To sporo. Ser podlaski, proszę no, pana. No właśnie, bo chciałem dopytać o ser. Ale nie szwajcarski, nie. Ja właśnie stwierdziłem, że musimy też czasami taki bardziej wersję dostępny. Budżetową, dostępną, przystępną. O, tak to nazwijmy, też zaproponować. Dziś ser podlaski 100 gram po 2,29. Tu sobie można przeliczyć na kilogramy, ale tak, no właśnie, za jednego za dwa franka 200 gram, 20 deka. Tak jest. O, i super. I bardzo dziękuję panu za tę informację. Ten nawis inflacyjny bardzo mnie zaniepokoił. Muszę się wczytać w to. Znaczy, to powinno mnie zaniepokoić czy uspokoić, bo ja już nie wiem po tej informacji. Wie pan, no to... W zależności od portfela, tak? W zależności od portfela. To zaraz to przeliczymy. Marcin Jagiełowicz, bardzo dziękuję za informacje ekonomiczne. Jakiś nawis słoneczny by się nam przydał, żeby tutaj więcej tego słońca było, bo to chyba chodzi o nadmiar. A nadmiaru słońca dzisiaj nie będzie, bo już do tej pory było pięknie i słonecznie w centrum, ale chmury się pojawiły, co nie oznacza, że od czasu do czasu słońce za tych chmur nie wyjrzy. Na zachodnich krańcach temperatura maksymalna dzisiaj to 15 stopni, podobnie nad morzem i na Podhalu, w centrum i na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu cieplej, bo 21. Wiatr słaby i umiarkowany dzisiaj, nad morzem jednak dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Come undone, now we'll try to stay. 15 minut i będzie godzina 8. U nas w programie już niebawem felieton Tomasza Łysiaka. Wcześniej telefony od Państwa w sprawie inteligencji i testów, jakie stosują nasi słuchacze wobec osób, których w życiu spotykają. I tych większych, i tych mniejszych, w zależności od stanu wiedzy i takiego doświadczenia życiowego. No, każdy ma swój jakiś taki test. I obyśmy tylko nikogo, proszę Państwa, może nie stawiali w takiej sytuacji, bym powiedział, dosyć takiej nieprzyjemnej, bo czasem zadając jakieś pytania w towarzystwie możemy spowodować taką sytuację, że ktoś się jakoś zawstydzi albo z powodu stresu, którą wywołuje odpowiedź na to pytanie, można dojść do jakiejś takiej nieprzyjemnej sytuacji. Czasem jest to niepotrzebne, ale rzeczywiście, no jak mamy takie usposobienia, taki charakter, znajomi o tym wiedzą, to jak najbardziej. Oto telefony. Takie szybkie pytanie zawsze jest. Ile to jest 2 plus 2 razy 2? A zdarzyła mi się sytuacja, gdzie zacząłem gimnazjalistki z rodziny, które zdają test w tej chwili. To macie z geografii? No, piątkę, bo jak mamy piątkę. No to szybkie pytanie. Stolica Rosji. Proszę mi wiedzieć, nie wiedziały. Tak, po pierwsze, taką formą testu na inteligencję jest wykształcenie. No, żeby przejść studia, jednak coś tam trzeba umieć i się wykazać. A dla kogo? No więc przede wszystkim dla tych, którzy mają aspiracje, żeby się pchać do polityki. Ja w zasadzie jestem za tym, żeby był nawet jakiś taki test, który daje mu glejt, tak mogę w ogóle przystąpić do głosowania. Mm-hmm. 2 2 7 3. Cały czas Stanisław Perzyna przy telefonie, odbierając Państwa telefony. Wiele osób wskazuje, że osoby kandydujące na jakieś stanowiska i urzędy powinny przechodzić testy inteligencji, ale pojawiły się też takie głosy, że osoby, które oddają głosy, czyli wyborcy, też powinni takie testy przechodzić. Jeśli ktoś się nie załapie na jakiś dany poziom, no to niestety nici z głosowania. Ciekaw jestem Państwa opinii na ten temat. 2 2 7 3, placebo u nas na antenie. Somehow

Upraszczając, na czarno to tekst właściwy, a na czerwono swego rodzaju instrukcja dla celebransa z opisem, jak ma się zachować, co wykonywać w danym momencie mszy, czy uroczystości, czy jakiejś celebracji. Mogą to być też jakieś komentarze dopisane obok głównego tekstu. Jednym słowem, porównując z tekstem dramatu scenicznego, rubryki to takie didaskalia dla kapłana. Słowo pochodzi od łacińskiego słowa ruber, czyli czerwony. Takim bowiem inkaustem je wypisywano, tworzonym na bazie czerwonej ochry. A zatem rubryka, od łacińskiego rubrica, to część pisana czerwonym atramentem. A tekst właściwy, szanowni państwo, to nigryka. A to znowuż, mowa nigryka, pochodzi od łacińskiego słowa niger, czyli czarny. Gdy mowa o rubrykach i nigrykach w mszale z liturgią, wyjaśnijmy jeszcze, że samo słowo liturgia pochodzi jeszcze ze starożytnej Greki. Oznaczało ono początkowo swego rodzaju prace wykonywane dla społeczności, czyny wykonywane publicznie dla dobra ogółu. A w tym były również obrzędy religijne. Leitourgia to było działanie na rzecz ludu. Leitos od Laos, lud, i ergon, czyli praca. No, tak czy siak, wracając do naszej rubryki. Gdy natkniecie się na nią państwo w formularzu, od razu wyobraźcie sobie średniowiecznego mnicha w skryptorium, jak czerwonym inkaustem wypisuje mozolnie tekścik, który ma oddzielić jedną część od drugiej. Od razu będzie państwu przyjemniej w urzędzie czy przy okienku na poczcie. Zapraszamy